بسم الله الرحمن الرحيم. I Allahs namn, den nåderike, den benådande. والسماء ذات البروج. Vid himlen med de mäktiga stjärnorna. واليوم الموعود. Och den utlovade dagen. وشاهد ومشهود. Och vittnet och det bevittnade. قتل أصحاب الأخدود. Fördömda var gropens folk. النار ذات الوقود. Gropen med elden full av bränsle. إذ هم عليها قعود. Då de satt kring den. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. Och det var själva vittnen till vad de gjorde mot de troende. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. Och de hade inget emot dem förutom att de trodde på Allah, den allsmäktige, den prisade. الذي له ملك السماوات والأرض. Wallahu ala kulli shay'in shahid. Han som himlarna och jordens rike tillhör. Och Allah är vittne till allting. Innal ladhina fatanu al-mu'minina wal-mu'minati thumma lam yatubu falahum 'adhabu jahannama wa lahum 'adhabul hariq. De som utsatte de troende männen och de troende kvinnorna för prövningar och ej sedan återvände till Allah i ånger. De ska säkerligen få Jahannams straff. Ja, de ska få det brinnande straffet. Innal ladhina amanu wa amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Dhalika al-fawzul kabir. Men de som tror och gör rättfärdiga gärningar, de ska säkerligen få trädgårdar med rinnande floder nedanför dem. Det kommer att vara den stora segern. Inna batosha rabbika lashadid. Din herres angrepp är säkerligen strängt. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Det är sannoliken han som påbörjar och sedan återställer. Wa huwa al-ghafurul wadud. Och han är den evigt förlåtande, den kärleksfulle. Dhul 'arshil majid. Tronens ägare, den hedrade. Fa'alun lima yurid. Den som absolut gör vad han än vill. Hal ataka hadithul junud. Har berättelserna om arméerna nått dig? Fir'aun wa Thamud. Om faraon och Thamud folket. Balilladhina kafaru fi takdhib. Men de som förnekar fortsätter med sin ständiga vägran att tro. Wallahu min waraihim muhit. och Allah omfattar dem bakifrån. بل هو قرآن مجيد. Detta är dock en ärad Koran. في لوح محفوظ. Skriven på en välbevarad tavla.